o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 4 maja. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowy bilans epidemii koronawirusa w Polsce podaje resort zdrowia. Za chwilę szczegóły. Darmowy test na koronawirusa na razie tylko w Krotoszynie. Mobilny punkt pobrań uruchomiło wojsko. W serwisie powiemy też o strażakach, bo dziś ich święto. Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 14 tysięcy. O 69 nowych przypadkach choroby i kolejnych 15 ofiarach śmiertelnych poinformował resort zdrowia. Jak wynika z popołudniowego raportu, przypadki COVID-19 odnotowano w 8 województwach. Łączymy się z Pauliną Kurek. Paulino, gdzie jest ich najwięcej? W województwach śląskim i łódzkim po 19 zakażeń, a najmniej, czyli jedno, w województwie zachodniopomorskim. Resort zdrowia przekazał też smutne informacje o śmierci kolejnych 15 osób w wieku od 44 do 88 lat. Większość zmarłych miała choroby współistniejące. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło 698 osób. Ale są też i dobre wiadomości. Takie, że do jesiennej fali koronawirusa niekoniecznie musi dojść. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wirusolog profesor Włodzimierz Gut, który wskazywał, że w Europie maleje liczba zakażeń. W momencie, kiedy taki spadek zaczyna się do poziomów, w niektórych już do 1/4 liczby dotychczas występujących przypadków, to wskazuje, że mogą się skończyć zakażenia, zanim w ogóle stanie się cokolwiek więcej. Problem będzie, jeśli będą docierały z innych krajów, gdzie albo sobie nie poradzą, albo będą z opóźnieniem dużym. A kolejna dobra wiadomość jest taka, że tylko w ciągu ostatniej doby, według raportów, wyzdrowiało 150 osób i tym samym liczba ozdrowieńców wzrosła do 4095 osób. Paulina Kurek, dziękuję za relację. Krotoszyn jest pierwszym miastem w Polsce, w którym mieszkańcy mogą bezpłatnie przebadać się na obecność koronawirusa. Zrobią to w wojskowym mobilnym punkcie pobrań, nie wysiadając z samochodu. W Wojskach Obrony Terytorialnej nazywamy to Test and Go i punkt, w którym dzisiaj się znajdujemy, należy do takich punktów typu ciężkiego, czyli dosyć znaczne siły są zaangażowane w rozbudowę tej infrastruktury oraz obsługę. Mówił dowódca 12. Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej Rafał Miernik. Punkt pobrań zorganizowano pod namiotami. Wcześniej mieszkańcy przechodzą rejestrację. Odpłatnie można zrobić test w Szczecinie. Na parkingu przy Eskadrowej stanęło pierwsze centrum testowe COVID-19 drive-thru. Zbadać może się każdy, bez względu na to, czy są do tego medyczne wskazania. Pobranie próbek trwa chwilę, mówi ratownik Zbigniew Warzyński. Wsadzamy patyczek na 10 sekund do nosa, obkręcamy go sobie 3 razy, wyciągamy, następnie wkładamy do drugiej dziurki, powtarzamy dokładnie tą samą procedurę, ale tego nie trzeba się bać, bo to jest zabieg mało inwazyjny, nie jest jakiś bardzo nieprzyjemny, na spokojnie każdy jest w stanie taki test wytrzymać. Pobrany wymaz jest zabezpieczany, potem transportowany do laboratorium, którego bada. Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową kliniki i telefonicznie. Wynik testu przesyłany jest mailem. Czeka się na niego maksymalnie 12 godzin. Fizjoterapeuci wracają do pracy. Od dziś można korzystać z rehabilitacji leczniczej. Obowiązują specjalne wytyczne wydane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Rzecznik GIS-u Jan Bondar mówi, że wizyty powinny być umawiane wcześniej telefonicznie. Osoba, która kwalifikuje jakby pacjenta, chodzi o to, żeby odłowić pacjentów, którzy na przykład mają jakieś objawy i mogliby przynieść chorobę do gabinetu. I druga rzecz, to jest też ważna, to chodzi o takie umawianie pacjentów, żeby po prostu nie było tłoku w tej poradni, żeby to płynnie przebiegało i nie było takich zatorów, żeby ludzie się nie gromadzili na przykład w poczekalni. Personel i pacjenci mają obowiązek noszenia maseczek. Każdego dnia ryzykują życiem, by pomagać innym. Dziś jest ich święto, Międzynarodowy Dzień Strażaka. Jak bardzo są potrzebni, pokazują też ostatnie dni, gdy aktywnie włączyli się w walkę z pandemią. Jak przekonują, praca w straży to nie zawód, lecz pasja. Znalazłem się w tym zawodzie z chęci pomagania innym ludziom. Starszy kapitan Paweł Penar. Jakoś tak przez całe życie na pierwszym miejscu w mojej psychice to było. Mamy specjalistów od działań ratowniczych z chemią. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Batorski. Nawet także działania ratownictwa biologicznego, nuklearnego i oczywiście też ta esencja, czyli gaszenie pożarów. No na pewno podziękowania matek, których dzieci się uratowało z płonącego budynku, z pożaru. To jest coś, czego się nigdy nie zapomni. Brygadier Dariusz Andryszkiewicz. To wszystko naprawdę ma sens, jeżeli ktoś umie czerpać przyjemność, mówię, z tego, żeby czynić po prostu innym dobro, to to robi. My nie robimy tego naprawdę dla orderów. Pensja to jest jeden czynnik, dla którego każdy człowiek pracuje. Natomiast satysfakcja z wykonywanych obowiązków, czynności, działań, przede wszystkim dla dobra drugiego człowieka na pierwszym miejscu. Ze strażakami rozmawiał Marcin Pośpiech. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać od Pomorza, ale zanim o pogodzie, to teraz jeszcze serwis sportowy. Świat sportu zrobił pierwszy krok w stronę powrotu do normalności. Piłkarze ekstraklasy, którzy wznawiają treningi w grupach, dzisiaj przechodzili testy wydolnościowe i zdrowotne, mówi Adam Frączczak, kapitan Pogoni Szczecin. Wszyscy jesteśmy po testach, to były testy na tak zwane przeciwciała, także nie jeszcze konkretnie na koronawirusa. Jeżeli komuś wyjdą przeciwciała, wtedy będzie pobierany wymaz z gardła i w przeciągu dnia czy tam dwóch będzie wynik, także przeszliśmy badania krwi. No i mam nadzieję, że wszystko będzie okej i zaczniemy już po prostu wracać na boisko. Wiadomo, że na początku w małych grupkach jesteśmy podzieleni na 4 grupy po 6 osób, także wszystko będzie z zachowaniem odpowiedniej ostrożności, żeby wiadomo nie kusić losu, ale mam nadzieję, że już powoli będziemy wracać do normalności. Piłkarska Ekstraklasa ma wrócić do gry 29 maja. Wówczas na ławce trenerskiej ostatniej w tabeli drużyny zasiądzie nowy trener. Stery ŁKS-u Łódź objął Wojciech Stawowy, który zastąpił Kazimierza Moskala. Stawowy na trenerską ławkę wraca po 5 latach przerwy. O powrocie do gry myślą coraz poważniej także na Wyspach Brytyjskich, choć żadna konkretna data jeszcze nie padła. Myślą o zakończeniu obecnego sezonu, ale także o kolejnym. W obu przypadkach kluby Premier League są gotowe na rozgrywanie meczów bez publiczności. Powstał także pomysł, by 8 brakujących kolejek rozegrać na neutralnym terenie. Na taki wariant jednak nie zgadzają się niżej notowane drużyny. Zdaje się za to, że do pełnego porozumienia doszły zespoły Formuły 1. Tematem, który od miesięcy stanowił kość niezgody, był limit wydatków, który w 2021 roku ma dotyczyć wszystkich teamów. I tak zdecydowano, że budżety nie będą mogły przekroczyć 145 milionów dolarów. Mniejsze zespoły liczyły na 100 milionów, ale to wielcy przecież rozdają karty w F1. Do limitu wydatków nie są zaliczane m.in. wynagrodzenia kierowców, a to często spore obciążenie. Ulgę ludziom zainfekowanym koronawirusem ma przynieść tor Formuły 1 w Meksyku. Autodromo Hermanos Rodriguez posłuży jako polowy szpital zakaźny. Z koronawirusem walczą także w Indiach, ale myślą także o dalszej perspektywie sportowej i zgłosiły chęć zorganizowania letnich igrzysk w 2032 roku. Podobne plany mają Australia i Niemcy, a konkretnie Zagłębie Rury. W przyszłym roku igrzyska zorganizuje Tokio, Paryż w 2024 i Los Angeles w 2028. Kolejny sport w Trójce kilka minut po 21 przedstawi Tomasz Gorazdowski. O sporcie oto opowiadał Adam Malecki, a teraz już czas na prognozę pogody. W nocy może padać od Pomorza, Warmii, Mazur przez Kujawy, Wielkopolskę i Łódzkie po Śląsk. Na Podkarpaciu możliwa mgła. Na termometrach od minus 3 do plus 7 stopni. Na zachodzie przygruntowe przymrozki do minus 2. Jutro sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami. Gdzieniegdzie możliwe przelotne opady deszczu. Miejscami burze, a na zachodzie także grad. W Szczecinie termometry pokażą 10 stopni, w Warszawie, Rzeszowie i Augustowie 11, a we Wrocławiu 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytanie, my znajdujemy eksperta, który zna odpowiedź. Redakcja ekonomiczna programu trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. Jutro temat ważny dla wszystkich nas. Jak oszczędzać na emeryturę i czy nowy system PPK może w tym skutecznie pomóc? Czekamy na pytania pod adresem mailowym ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Jutro o 7.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte.

wieżą. Ja kiedyś raz na fotelu oglądałam bajkę i podskoczyłam na fotelu. To wiatr kładcze mi uszy rano, nie przestaną bać się na ciepły chłód wkładam na siebie jak stary płaszcz. Nikt nie spojrzy na nasz cień, nikt dzisiaj nie widzi mnie. Nie zdążysz, choćbyś biegł, pozostał już tylko mnie. Ale jutro wstanie nowy dzień, jutro będzie świeża biel. Już po burzy, już tylko deszcz. La la la la la la la la. Witamina i po burzy. Pan Paweł napisał właśnie, że cieszy się, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem w Wieczorze z Trójką, bo stęsknił się za muzyką amerykańską, którą ja zwykle serwuję na naszej antenie. No niestety dzisiaj nie będzie po amerykańsku, ale jestem przekonana, że ta polska muzyka, którą przygotowałam, będzie w 100% zadowalająca. To teraz bardzo ważne przesłanie od Bisza i Radeksa. Dzień dobry, tutaj Bisz i Radeks. Zostań w domu z Trójką. Ja się pod tym podpisuję i pod każdym zostań w domu będę się podpisywała. Ptaki teraz i nie zabijaj. We'll be right back. Bartosz Kruczyński i Jaromir Kamiński, czyli duet Ptaki i album Przełom z 2015 roku. To nie jest jedyna polska płyta z ostatniej dekady, która pojawi się dzisiaj w wieczorze muzycznym i która jest też elementem tej historii muzycznej, którą obserwujemy teraz w 2020 w jej szczególnym rozkwicie. A trzeba przyznać, że ten okres kwarantanny doprowadził do tak szybkiego i tak niesamowicie intensywnego i ciekawego wystrzału tych punków artystycznych i twórców młodszych i starszych, że no ciężko jakby nie wzruszyć się nawet na niektóre tego typu akcje. I dzieje się to zarówno w środowisku tych artystów niszowych, jak i wśród tych twórców, którzy wyprzedają największe sale koncertowe w Polsce. O tych drugich za chwilę opowie mój dzisiejszy gość, którym będzie Solar, więc być może już część z Państwa domyśla się, że chodzi o tę pionurującą akcję Hot 16 Challenge 2, ale zanim porozmawiamy z Solarem o tym, o co chodzi w samym Hot 16 Challenge i kto tam nagrał najlepszą zwrotkę, to posłuchamy jeszcze utworu, który nagrała artystka występująca pod pseudonimem Zagi i powstał on wspólnie z jej fanami podczas jednego z kwarantannowych streamów. Kiedy gubię to, w moim pokoju śpią niepokoje. Czekam na lepszy rok, koronę każdy zdjął i łapię głęboki oddech. Choć pod nogami znów niespokojny grunt, wychodzę z siebie i gubię na moment. Nie lubię pustych słów, rzucają nimi w tłum. Ja idę dalej i robię swoje. Po przetartych szlakach nie chodzę. Czasem są jak morze i tonę w nich, tonę. Na co dzień zły ja myśli o tobie. Do tej pory na zbyt gorzkie. Po kolei nam wyobrać jedną domu z cukrowych ścian, odgryzam każdy moment. Uczucie pali krtań, mieliśmy czas dla siebie. Kamieni ostrych grat, czy to przetrwamy, nie wiem. Po przetartych szlakach To pierwsza typowo kwarantannowa piosenka w dzisiejszym wieczorze z Trójką. Jej autorką jest Zagi. Niepokoje to natomiast tytuł tego nagrania. A my już teraz łączymy się z naszym telefonicznym oczywiście gościem. Halo, halo, czy mnie słychać? Dzień dobry, słychać. O, cześć, witam cię serdecznie. Solar jest z nami na linii, czyli Karol Poziemski, raper, założyciel wytwórni SB Mafia, łowca talentów, realizator, człowiek wielu talentów, tak chyba można cię podsumować trzema słowami. Bardzo dziękuję. I też nie ma sprawy oczywiście i też do tego wszystkiego dzisiaj możemy już powiedzieć, że animator sceny i w ogóle środowiska internetowego czy społeczności internetowej, tak nawiązując do twojego już kultowego przywitania. Ja zacznę od tego, jak kilka dni temu kontaktowałam się z Jarkiem z waszej wytwórni, żeby nas połączył i umówił na to spotkanie, to wtedy w internecie była jedna zwrotka Hot 16 Challenge 2 i to była twoja zwrotka. Wiesz, ile ich jest w tym momencie? Nie śledzę tego aż tak dokładnie, ale myślę, że już gdzieś koło 20 powinno być w ramach tego challenge'u głównego, czyli Hot 16 Challenge. Jeszcze sporo takich zwrotek, które powstały w ramach pobocznych akcji lub też nieoficjalnych, ale o tym może za chwilę. O tym właśnie może za chwilę. Może zacznijmy i wyjaśnijmy w ogóle, czym ta akcja jest i na czym polega Hot 16 Challenge. Dobrze, więc akcja ma swój korzeń w roku 2014, kiedy została zainicjowana przeze mnie jako zabawa, do której zaprosiłem społeczność hip-hopową. Bazowo polegała ona na tym, że każdy nagrywa swoje 16 wersów, czyli taką klasyczną formułę rapowej zwrotki i po nagraniu nominuje kolejne 4 osoby, które zaprasza do wzięcia udziału. No i kolejne osoby nominują kolejne osoby i w ten sposób powstaje taka wirusowa, wiralowa zabawa. Akcja okazała się sporym sukcesem. W zasadzie wszyscy, poza tam już głośnymi dzisiaj wyjątkami, raperzy wzięli udział. Słuchacze bardzo, bardzo fajnie zareagowali na to i żywo to śledzili. No i akcja teraz przy okazji pandemii koronawirusa powróciła. Słuchacze zaczęli podpytywać, czy może teraz, czy może to jest teraz dobry moment. Finalnie zupełnie spontanicznie na live'ie, na którym Amata, czyli jeden z artystów z wytwórni SBM, prowadził live'a, grał sobie z ludźmi w gry i tam sprawdzał ich kawałki. Zaprosił mnie też do sprawdzania kawałków i rzucił pomysł, żeby zorganizować nowy Hot 16 Challenge. No i postawiłem taki warunek, że jeżeli zbierzemy charytatywnie w przeciągu godziny, bodajże tam było 8 tysięcy do zebrania na walkę z koronawirusem, to akcja się rozpocznie i faktycznie udało się zebrać te pieniądze. Także akcja wystartowała 5 dni temu, jeżeli dobrze liczę. No i mam wrażenie, że mimo tego, że wszyscy artyści w tym momencie są online, to tak naprawdę nic poza Hot 16 Challenge się nie liczy, bo kierunek, w jakim w ogóle poszła ta cała akcja, chyba jest takim, którego się nawet wy i ty nie spodziewaliście. To prawda, znaczy, tak, o ile ta poprzednia edycja była taka stricte hip-hopowa i poza jakimiś naprawdę bardzo małymi humorystycznymi wyjątkami, to zamknęła się w hip-hopie. Natomiast teraz już po pierwszej w zasadzie turze nominacji nitka poszła w szalone rejony, bo już w tym momencie udział wziął Norbi, nominowany został Kuba Wojewódzki, który gdzieś tam na swoim Instagramie sugestywnie dał do zrozumienia, że prawdopodobnie weźmie udział. Nominowany został Karolak, już nie pamiętam kto, ale postaci naprawdę kloców, czyli znany youtuber, troll internetowy. No i kilka postaci, które zupełnie ze światem hip-hopowym nie mają nic wspólnego. Także wygląda na to, że akcja zmierza w kierunku ogólnopolskiej, być może nawet globalnej, ponieważ zostali nominowani też reprezentanci sceny niemieckiej, ukraińskiej, amerykańskiej, kanadyjskiej, którzy potwierdzili swoje udziały, a mają kontakty, które mogą pozwolić rozprowadzić tą akcję szerzej. Więc to powiada się na to, że być może za parę dni, za tydzień, dwa będziemy mówili już o akcji globalnej. No właśnie, zupełnie spontanicznie jednak mimo wszystko, bo tak jak powiedziałeś, nie planowaliście tego, że dokładnie w tym momencie ma wystartować ta druga edycja, nazwijmy to tak, Hot 16 Challenge. Wydarzyło się to, że powstał wręcz program rozrywkowy, na który by pewnie się nie porwała żadna stacja telewizyjna, ani żadne radio w tym momencie i to jest super. I jeszcze jedna rzecz, która bardzo zwraca moją uwagę poza tym też głównym aspektem, czyli pieniądzach, które zbieracie, o których za chwilę wiemy, to jest to, że ja mam wrażenie, że wszyscy podchodzą do tego na totalnym luzie. To znaczy wiadomo, że raperzy, którzy biorą udział w Hot 16 Challenge, przywiązani do swojego stylu, ten styl tutaj prezentują, ale jest bardzo, bardzo dużo osób, które po prostu chcą się w to włączyć, bo zależy im na tym, żeby jakby szerzyć wiadomość o tej zbiórce, którą prowadzicie i nie spinają się, że muszą tutaj, wiesz, nagrać szesnastkę swojego życia, tylko po prostu się bawią. I to jest coś, co moim zdaniem bardzo jakby wybija się przy okazji tego Hot 16 Challenge. Tak, ja nawet skupiłem się o mechanice, że na całej mechanice akcji, że zapomniałem o najważniejszej kwestii, że tak naprawdę powodem zainicjowania jej jest trwająca pandemia i chęć zebrania jak najwięcej, największej ilości pieniędzy na pomoc w działaniu służby zdrowia dla lekarzy i dla szpitali. No i tutaj faktycznie chyba ten aspekt skusił do udziału wiele osób. I faktycznie jest tak, że internauci bardzo przychylnym okiem patrzą nawet na zupełnie nieprofesjonalne występy, bo też druga nitka się odpaliła, która nazywa się Brzydka Szesnastka Challenge, nie Hot 16, nie gorąca, tylko właśnie brzydka. I w tej brzydkiej szesnastce są brzydko zarapowane zwrotki w cudzysłowie, ale to jest po prostu gest ze strony ludzi, którzy na co dzień nie operują muzyką, ale chcieli przyłączyć się jakby w słusznej sprawie i jakieś różne humorystyczne wykony od siebie dorzucają do tej akcji, rozprzestrzeniając akcję zupełnie w niespodziewanych kierunkach. I wszyscy chcą wesprzeć służbę zdrowia. To jest to, co dla nas jest naprawdę bardzo, bardzo ważne i dlaczego też chciałam, żeby słuchacze Trójki dowiedzieli się o tej akcji, jeśli nie wiedzieli, albo jeśli zauważyli, że na przykład ich dzieci po całych dniach siedzą zamknięte w szafie i starają się złożyć 16 wersów, to jest bardzo możliwe, że zostały nominowane właśnie do Hot 16 Challenge. Warto chyba wpisać, nie wiem, w internecie, na YouTubie, gdziekolwiek, po prostu Hot 16 Challenge, żeby znaleźć też wszystkie linki, bo w akcji tak od strony finansowej wspierającej służbę zdrowia może wziąć absolutnie każdy. Tak, zgadza się. Do akcji poza samymi uczestnikami muzycznymi, że tak powiem, zaangażowaliśmy też fanów. No i ta zbiórka faktycznie zintegrowała całe środowisko, nie tylko muzyczne, ale też ogólnie hip-hopowe i w tym momencie zrzutka już przekroczyła 320 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam. W zasadzie z dnia na dzień tam w zasadzie o setki, już o dziesiątki tysięcy się ta kwota zmienia. Także myślę, że czuć taką bardzo dużą jedność. Myślę, że wszyscy jakby czujemy, że działamy we wspólnej sprawie i że nie jesteśmy bierni. I to jest moim zdaniem bardzo fajny aspekt tej akcji. I trzymamy oczywiście kciuki, żeby uzbierać ten milion, bo to jest ta granica, którą ustaliłeś. Tak, tak. To jest granica, która została ustalona. Jesteśmy 5 dni po starcie akcji i już dobijamy do 35%, czyli 350 tysięcy, także jestem dobrej myśli. No to super, to ja też jestem dobrej myśli. Zachęcamy do sprawdzania, bo tam jest naprawdę bardzo, bardzo wesoło. Ja się wiele razy uśmiałam, więc zachęcamy do tego, żeby sprawdzać właśnie Hot 16 Challenge, wspierać i bardzo ci dziękuję. Możesz powiedzieć jeszcze może w sumie tak jednym zdaniem albo dwoma, jak tam w SB Mafii teraz atmosfera przy okazji tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Atmosfera. Wydaje mi się, że jest optymistycznie, że właśnie po takim czasie stagnacji, kiedy nie było wiadomo, co się wydarzy z koncertami, też nie było wiadomo, jak sytuacja ekonomiczna będzie wyglądała ogólnie na świecie i co się będzie działo z muzyką. Wydaje mi się, że gdzieś te myśli zostały odciągnięte w kierunku właśnie zabawy, skoncentrowania się na muzyce, zabawie i na ogólnym, na takiej społecznym aspekcie pomagania sobie. Więc wydaje mi się, że teraz morale wzrosły i teraz wszyscy żyjemy tym.

just as soon as I felt. You call and call my phone thinking I'm doing nothing better. I'm just waiting for it to stop so I can get back to it. How funny family is actually, this mob nags you in bits. Your mum has good genes but dads are ripped. Dance like no one is awkward, to music listen to lit. You'd worry less about what they thought if you knew how little they did. On to better things, they live off. You love all of the guessing. Someone just met your ex thinking they met someone special. I was gonna call. The phone is ringing, the phone is ringing, can't use it till it stops. I moan and listen, the tone emits. The only man in black, high-vis jackets in the cap. Brexit breakfast, day glow stars, I am backing and dashing. Whoever's with my ex needs to do better, she still texts to me at 2 till 10. Weird liquor tastes weirdly better when your life is fucked up. Call and call my phone thinking I'm doing nothing better. I'm just waiting for it to stop so I can use it again. Love isn't a riddle, love isn't made to be hard. You know I'd give you my kidney, just don't ever take my charger. So dance like no one is awkward, to music listen to lit. You'd worry less about what they thought if you knew how little they did. You call and call my phone thinking I'm doing nothing better. I'm just waiting for it to stop so I can use it again. I was gonna call you back, I swear, just as soon as I felt up to it. It just hasn't happened yet, and I'm still gonna call. Call my phone thinking I'm doing nothing better. I'm just waiting for it to stop so I can use it again. You call and call my phone thinking I'm doing nothing better. I'm just waiting for it to stop so I can use it again. Niecałe 12 minut zostało nam do godziny 20. W pierwszej godzinie wieczoru z Trójką w domu sporo nowej muzyki, która jakoś skoncentrowana jest wokół panującej obecnie sytuacji i z tym też wiąże się po części najnowszy singiel zespołu The Streets, gdzie gościnnie słyszymy Tame Impale. Teledysk do tego nagrania powstał już w okresie dystansu socjalnego, natomiast sam utwór został oczywiście nagrany wcześniej i jest to zapowiedź płyty, na którą słuchacze czekają od wielu, wielu lat na dobrą sprawę, czyli najnowszego krążku The Streets, który również miał się pojawić na tegorocznym festiwalu Tauron Nowa Muzyka, ale na to jeszcze trochę musimy poczekać, uzbroić się w cierpliwość. Zajrzymy do Białegostoku, bo właśnie tam tworzy Ola Bremsewicz, która występuje pod pseudonimem Feral Atom i jest to ostatnie nagranie przed godziną 20. Oh.